الباب السابع والأربعون باب علامات حب الله تعالى العبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها بندے سے اللہ کی محبت کرنے کی علامات ان علامات سے متصف ہونے کی ترغیب اور ان کے حصول کے لیے سعی و کاوش کرنے کا بیان قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اللہ تعالی نے فرمایا اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تعالی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم اور اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو تم میں سے جو اپنے دین یعنی اسلام سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے تو اس کی جگہ اللہ تعالی ایسے لوگ پیدا فرما دے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے وہ مؤمنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور دین کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈریں گے یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالی کشائش والا جاننے والا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري معنى آذنته أعلمته بأني محارب له وقوله استعاذني روي بالباء وروي بالنون حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے فرمایا ہے جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے یقیناً میرا اس سے اعلان جنگ ہے اور میرے بندے کا میرے عائد کردہ فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنا مجھے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے علاوہ ازیں میرا بندہ مزید نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے وہ دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز سے پناہ مانگے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں۔ بخاری۔ وعنه رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب اللہ تعالی العبد نادى جبریل ان اللہ تعالی يحب فلانا فاحببه فيحبه جبریل فينادي في اهل السماء ان اللہ يحب فلانا فاحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض۔ متفق عليه۔ وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو بتلاتا ہے کہ اللہ تعالی فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، چنانچہ تو بھی اس سے محبت کر، تو جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں یعنی فرشتوں میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، چنانچہ آسمانوں والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر اس شخص کے لیے زمین میں بھی قبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی اہل زمین میں بھی وہ مقبول و محبوب ہو جاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا اور اس سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، تو جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں منادی کرتے اور کہتے ہیں بے شک اللہ تعالی فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور جب اللہ تعالی کسی بندے سے دشمنی کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے میں فلاں سے دشمنی کرتا ہوں، تو بھی اس سے دشمنی کر، تو جبریل علیہ السلام بھی اس سے دشمنی کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ آسمان والوں میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فلاں سے دشمنی کرتا ہے، تم بھی اس سے دشمنی کرو، تو آسمان والے اس سے دشمنی کرنے لگ جاتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں دشمنی رکھ دی جاتی ہے، یعنی اہل زمین بھی اس سے بغض و عناد رکھتے ہیں۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر پر امیر بنا کر بھیجا، چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا اور اپنی قراءت ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پر ختم کرتا۔ جب یہ لشکر والے لوٹ کر آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، آپ نے فرمایا اس سے پوچھو یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس میں رحمان کی صفت ہے، اس لیے میں اسے زیادہ پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا اسے بتلا دو کہ اللہ تعالی بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ بخاری و مسلم۔